لوگ بھی ٹھیک ہے ورنہ لانیاں کو کسی سے دوستی نہیں, ان کا رشتہ نہیں, نہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی. اور کرو نبی, نبی برحق حضرت رسول اکرم حبیب رب العالمین کے بارے میں رب العالمین کا کہتے ہیں ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا قلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين كما منكم من احد حاجز. اگر یہ بات بھی یہ ہماری طرف غلط منسوخ کر دیں, اپنی طاقت میں ان کو سے پکڑ لیں گے اور رگ جان کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور کوئی ان کو بچا نہ پائے گا, کس کے بارے میں کہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں. لیکن وہ نہیں ہوا کہ ان کی توثیق و تصدیق ہے, یعنی وہ بالکل 100% سچے ہیں, ایک حرف بھی ہماری طرف غلط منسوخ نہیں کرتے. اسی لیے ہمارا کرم کے اوپر ہے ہمارے نظر ہے, لیکن اپنی طاقت بتاتے ہیں, اپنی بے نیازی بتاتے ہیں کہ ہم ایسے کیا ساری خلقت کو فنا کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان کا کوئی قدر نہیں. چلیے خوشامد پسند کرتے ہیں, ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ غلط کریں کہ ہمارے سامنے آؤ, تملق کرو, چاپلوسی کرو, خوشامد کرو, ہم کو راضی کرو. یقین ان کا یہی مقام, یہی درجہ ہے, وہ خود ہیں, سب ان سے ہیں, رب العالمین ہیں, خالق الخلق. چلیے دائن کا مطالبہ, ملازمہ دائن کا مدیون کے پیچھے لگ جانا, مقصد یہ ہے کہ دائن کا مطالبہ کہ مسجد میں جائے اور مدیون کے پیچھے لگ جانا ہے, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. تدنیس و مزید میں لکھا ہے کہ ملازمت فی المسجد مکروہ ہے. شاید امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول پہنچا ہو اور احناف کے بعد کے بعد کا ایک قول اور امام بخاری نے ان کی ترغیب کی ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ روایت سے تو صرف اقامت المسجد کو ثبوت ہوتا, اس کا جواب یہ کہ یہاں پر تو تقالی کا ذکر ہے لیکن یہی روایت کتاب صلح میں آ رہی ہے, اس میں فلقہ یعنی اسی حدیث کے بعد تو رک میں لزوم کا ذکر ہے, لہذا ملازمت کی مسجد جائے. مسجد میں خصومت کا مسئلہ مختلف فیہ ہے, جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے, ابن حزم ظاہری کہتے ہیں مباح, محمد بن مسلمہ مالکی سے بھی یہ منقول ہے. چلیے لکڑیاں مصنف نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں جزء اول یعنی کنس کا ذکر ہے. اما یقوم کنس ایک مسلم زبان, باقی اجزاء کا کوئی ذکر نہیں. آخر جتنے اگر اس کلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیپال بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. چنانچہ شرف الایدان کا ذکر ابن خزیمہ کی روایت میں ہے اور قضاء قدر کی روایت میں ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے امام بخاری نے کنسی سے مسئلہ کیا جھاڑو اس سے بھی اوپر دی جاتی ہے کہ منصف صاف ستھری جو ہے, اور یہی انتقاط الفرق والقضاء والایدان کا ذکر مقصد ہے. جھاڑو دینا جمہور علماء کے نزدیک مستحب انہیں ظاہری واجب قرار دیتی ہے. بعض ناجلہ ابن مخلے وغیرہ نے لکھا پنچمبے کے دن جھاڑو دے دینا جاری غالب اس کی وجہ ہے کہ جمعے کے دن لوگ صبح سے جمع کی نماز کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سودا یہی بات ہے ابن خزیمہ کی روایت میں میرا پرسو امراتن آیا ان کا نام فرقا بلد فی المنزلہ تھا اور کنیت ممہ جن کی چلی تجارت کے خمر تحریم ربا سے موخر ہو. چلیے وبلغنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال باب القدم للمسجد. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسجد کے لیے کوئی خادم مقرر کر دیا جائے بلکہ اولاد حضرت امام نے اس بات کو قرآن مجید سے ثابت کیا. قرآن کریم نے نظر تو لکما کی وطن محررن حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ میں نے اس کو دے بیت کی خدمت کے لیے نظر مان لیا ہے. محرم خادم اور ابھی شریف میں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا ہے. مسجد کا خادم اگر مفت ہو تو بھی جائے اور اگر مفت نہیں ملے اور گزرے سے رکھنا پڑے تو بھی جائے. زیادہ مشکل ہو گئی. علامہ مختار قاضی یار وغیرہ فرماتے ہیں اس کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ جنات اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئی ایسی صورت میں صرف انہیں لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں جو انبیاء یا جن کو انخلاف عادت عطا ہوا ہے جیسے اولیاء اللہ نعمت کی یا یہ کہا جائے کہ آیت میں ایسوں کی طرف دیکھی ہوئی جب وہ دیکھتے ہو تو تم نہیں دیکھ سکتے وہ سرکار جس کو شیطان نے شیطان کو آپ نے دیکھا اس وقت شیطان آپ کو نہ دیکھ رہا اور چوتھا جواب آپ کو نام دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی عربی کرا ساری سواری مسجد میں نے اس کو مسجد کے سکون کے بعد میں ارادہ کر لیا تھا سارے سارے سنا لوں باقی شیاطین کو باندھا جا سکتا اگر وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جب بھی اور اگر وہ کسی اور شکل میں ظاہر ہو جائے لگن تو کون آتی چلے امام لگی ہم نے مل کر لائے بڑی وے آدی نمبر یعنی جب مجھے سلیمان کی دعا یاد آئی تو اس کا احترام مضبوط ہو گیا کہ اس کا عموم ٹوٹنے نہ پائے اس کی انہیں ماننے کا ارادہ موقوف کر دیا اور یہ جو بات لوگوں نے سمجھ لیا مراد میں یاد آنے پر میں سمجھ گیا اس کے ماننے پر قابل نہیں رہا یہ صحیح نہیں حضور کے ارشاد گرامی کام کن امداد امیدوں کے شریر خلاف حضرت سلیمان نے دعا کیوں کی اس کا جواب یہ کہ سلیمان میں سلطنتوں پر زور تھا تو انہوں نے ایسی سلطنت مانی جو بے نظیر یعنی لوگ محمد ابن جعفر کو ہی یہ حدیث نقل کرتے ہیں لیکن لوگوں نے وعدہ کی روایت پر بہو خاصین ویسے بول گئے تم نے سارے پنکھے ایک دم فل پاور پر چلا دیا جیسے جب ہوائی جہاز چل رہا ہے بند کرو ایک گھنٹہ آپ نے ہوا کھائی اب ہماری آئی باری اب آپ لوگ ہوا کھاؤ بند کرو بھائی بچے میں بیٹھے بیٹھے کھانس لا کر لگائے ہوئے سنکٹ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا پاؤں سے چھانگے چلیے تم لوگ تو میرے حق میں امریکہ ہوتے جا رہے ہو اور کیا تم وقت ستاتے ہو ہوا چلاتے ہو چلیے پتہ ہی نہیں چلتا بے حس لوگ ہے نا ایسے ہی ہے بچپن ایسے ہی کسی چیز کا نام ہے بچپن نام ہے باؤلے پن کا خوشی نہیں گرمی میں جا رہے ہیں تو گرمی میں سردی میں جا رہے ہیں سردی میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ننگے پاؤں ننگے سر اور سردی پڑ رہی ہوا چل رہی اور ایسے کرے کم خا بس سکنا چھوٹے بچے یہ جب کرتے رہتے ہیں اور ابھی دانت بجانے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں بس شروع کر دیتے ہیں اپنا ٹک ٹک ٹک ٹک دانت چلاتے رہتے ہیں نہ ہوا کی پرواہ نہ ٹھنڈک کی پرواہ ہوتی ہے بس بندے بچے پاگل پن پانتو بھی دلیل پاگل جھوٹا ثابت کیا نا میں نے تم سب باغلے ہو چلیے بس آپ کی باری ہے آپ ہی پاگل کہہ کے مبلل کر دیتے ہیں اور اگر کوئی چلے گا کچھ بھی نہیں. پھر کم وقت کیوں کہتے ہیں اور کیا کہوں, تم بولیے کم وقت کتنے تو ایک ساتھ سے ہر بات نکالی دیتے. تو ان کے یہاں شادی تھی, پورے گاؤں میں طے کر لیا ان کی شادی میں ہے, نکالی بہت ہے. اب ہر ہر گھر پر گئے بلانے, سب نے کہا تم گاڑی دے کے تمہارے نہیں ہے. سب سے وعدہ کر لیا کہ میں گاڑی دوں. جب سب پہنچ گئے کھانے پر بیٹھ گئے تو اپنا دو تین گاڑی دے کر کہ آ گئے دیکھو, تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ ماں کو انہیں گاڑی دینے دو. میں نے بہار میں ایک گاؤں والے کو دیکھا, ہر لفظ پر بیل کو گالی دے کر, ہر لفظ پر. وہ اسے جب یہ پہنا مانتا تو اسے گالی دیتا. میں نے کہی مشاء, اچھا اس کو یہ بھی خیال نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کون لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بہاری ہوتے ہی سبھی سے کہ کیسے کوئی عجیب دیہاتی اگر اس کو کنڈی کرو, ذرا اشارہ کرو, سمجھ میں آیا نہیں. ویسے بہار کیوں گا, ویسے میں کلکتے سے مجھے کہیں جانا تھا اور اجرت بہت تھی, مظفرپور کا ڈرائیور اب وہ سست چل رہا. میں نے اس کو خوب ڈانٹا, تو ٹیکسی ڈرائیور کو بہت بدماش ہوتی ہے نہ رکھن, اور مجھے بہار کا اور نہ رکن ہوتے ہی ابھی. تو اس نے مجھے دیکھا تو میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے, انہوں نے اس کو بہت کروڑ سے کام کچھ کہا. اب مجھ کو تو اتنی جلدی اور بہت جلدی پہنچنا تھا, وہ لوگ بہت ہی مت جان. بس اس نے کیا شروع کیا اور ایک لگ کہا کرتا ایمرجنسی, تو لوگ سب پوری لان بچوں کئی میل پر کھڑی ہوئی اور سب کھولتے چلے جا رہے ہیں, جلدی جلدی اور نکلتا چلا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا نا بھائی, تو سمجھ بھی ہوتی ہے, اشارہ کرنے سے سمجھ جاتا ہے. لیکن وہ بڈھا جو تھا ایک بہنا مارتا اور ایک گاڑی. میں نے کہا بھائی تیرا بیل بھی آدھی ہو گیا ہے اور تو بھی گاڑی کا آدھی ہو گیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں, ایک لفظ بھی گاڑی کا نہیں, ایک لفظ. وہ میری چال کرتے تھے بیل کو, وہ ہل جوڑتے تھے چل کرتے تھے چل. ہاں بس دو لوگ بولا کرتے تھے بہار کے ہمارے چل, ہاں چل. اب بہار کی دیکھا ہر لمب پر گالی, میں نے دیکھا نہیں ہر قدم پر گالی دیکھا تھا بیل والا. کبھی کتنا مشاہ معلوم ہے وہ بنگالیوں بہاریوں کی گالی لڈو ہے, وہ منہ میٹھا کرتے ہیں. یہ جانتے ہو کیا جہاں اگر ماں باپ سکھا دیتے ہیں تو بڑے سیکھ جاتے ہیں. اب تم سیکھ کے جا رہے ہو اپنی اولاد کو سکھاؤ, اگر تم سکھاؤ گے یہی بچے آئیں گے اچھے. اور تم جو ہے پیسے کی لالچ میں لگے رہے, کھانے کی لالچ میں, دعوتوں کے شوق میں, تم نے اپنی اولاد کو نسلوں کو نہ سکھایا. یہ ایسی بولے پائدر جائے گی بڑھ گئے, اگر تم نے یہی طریقے تیار کیا تو پھر جا رہا. وہ ہماری اماں کہتی تھی نانی کرے تھے نواں نواں مسئلہ بیان کرے تھے. اماں مسئلہ تو یہی ہے تو کا نوا معلوم ہوتا ہے, معلوم تھا نہیں اس لیے اماں تو سمجھ رہی نوا نوا مسئلہ. چپ ہو جاتی سمجھدار بہت ہی ہے, سمجھ جاتی کی بات کو ٹھیک ہوتا ہے. دیہاتی لوگ جو کہتے ہیں نیا نیا مسئلہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ تھوڑے لوگوں نے بیان نہیں کیا, اس لیے وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, بیان کرتے تو ہوتا. اولاد کو سکھاؤ، اپنے گھر میں سکھاؤ، چاہتا کرو لیکن غلط کام نہ ہو. آج کل کل برسوں اس سال میں سال پانچ سات سال میں تم خود دیکھو گے پورا علاقہ بدل جائے گا، ذہنیت بدل جائے گی، اخلاق بدل جائے گی، عادات و اخلاق تبدیل ہو جائے گی. لیکن کرنے سے ہوتا ہے، نہ کرو گے تو خوشی نہیں چلیے. اخلاقی سکھانے سے ہوتا ہے، سیکھتے ہیں اور خوش اخلاقی سکھانے سے سیکھتے ہیں. چلیے. یہاں پر بخاری شریف میں سنی پرماتم الاقتدار اسلام لانے کے وقت حسن کا بیان. اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اس وقت اس پر اس واجب ہے اس نے علماء کو تین قول. امام مالک نے مدونہ میں لکھا اور یہی امام احمد علی سور پر مضمون ہے کہ اسلام کے وقت اس واجب ہے. امام مالک سے ابن وحب نے نقل کیا مطلقاً واجب نہیں ہے، یہی ابن شعبان اور قاضی اسماعیل مالکی نے اختیار کیا. نمبر تین، امام شافعی ابن قاسم اور حنفیہ کہتے ہیں اگر کفر میں موجب اتصال پایا گیا تو غسل واجب ہے، ورنہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اور زمانہ کفر ہی میں اگر کافر نے غسل کر لیا تو حنفیہ کے یہاں تو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے یہاں وضو غسل میں بھی یہ شرط نہیں. دوسرے حضرات کے یہاں کافی ہے، البتہ مالکیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایمان ناس قلب کی تصدیق کا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے عزم اسلام کر لیا اور اس کے بعد غسل کیا تو یہ غسل معتبر ہو جائے گا. امام بخاری جو اللہ تعالیٰ بزار قول دل کے قائل ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حسن کا حکم نہیں دیا. ہاں ایک صحابی قیس ابن عاصم سے فرمایا القیان تشعر الکفر وقت سے وقت دن، وہی ایک ایسے کوئی عربی بات ہوگی جو آپ نے ان کو حسن کا امر فرمایا تھا یا استحباب پر توجہ دلائی تھی. ابھی سمجھا شریف والی ہوئی ہے ورب کی نصیب ہے ان کی مسجد اور مسجد میں رکھتے سیر بھی جائے. وکان شعیب یامر الغریب ایوب مسئلہ ساری مسجد، قاضی شعیب غریب کو مسجد کے سکون سکون سے منوا دیتے تھے. یہاں پر سوال جو پہلا سوال تو یہ ہے کہ باب الاقتصاد عند الاسلام ابواب مساجد سے بے رنگ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رتے اسیر و غریب ترجمہ گزشتہ میں آ چکا، اس کا یہاں پر ذکر کرنا تکرار. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بخاری شریف کے نسخوں میں یہاں اختلاف ہے، پہلا نسخہ تو ہندیا ہے جس میں اقتصاد اور رب کے اسیر و غریب دونوں کا ذکر ہے، دوسرے نسخے میں صرف اقتصاد کا ذکر ہے، رب کے اسیر و غریب کا ذکر نہیں. وغیرہ میں اللہ نے ثواب قرار دیا ہے، اس صورت میں کوئی اشکال ہوتا نہیں، اور دوسرے نسخے پر صرف پہلا اشکال ہوتا. اب اگر ہم تیسرا نسخہ تسلیم کر لیں تو چھٹی مل گئی، اور دوسرا نسخہ لے لیں تو اعتراض ثانی اعتراض تکرار سے چھٹی مل گئی، اور اگر پہلا بھی نسخہ لیتے ہیں تو اس صورت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اعتراض اول کا جواب یہ دیا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کافر عام احوال میں نہیں ہوتا، اگر وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو کافر ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو اسی حال میں نہ رہنا چاہیے بلکہ غسل کر لینا چاہیے. علامہ سندھی کہتے ہیں شاید امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو اسیر مسجد میں مربوط ہو وہ مسجد سے اسلام لانے کے ارادے کے وقت اس کے لیے نکلے گا، اور اعتراض ثانی کا جواب یہ ہے تصدیق ہے، یعنی آنے والی حدیث سے بھی رد اسیر و غریب کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جواب یہ دیا کہ یہ بات در بات ہے، مصنف نے بتا دیا کہ جیسے اس حدیث سے یعنی سمامہ کی حدیث سے رد الاسیر و غریب کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے اقتصاد عند الاسلام کا بھی ثبوت ہوتا ہے. کہا کرتا ہوں کہ یہ لکھ دینا والی دینا سال کو ایک کمرے کے لیے اخبار اس سے لے کے کیسے کلک کیا کریں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سیوائے سے مدد لے لیا کر، یہ تیرا تعاون کر دیا کرے گا سیوائے، ارے سی اس کا مدد کر دے گا کہ نہیں؟ افسوس کر رہا ہے سیوائے کہ اگر میں اس قابل ہوتا تو میرا سیوائے نام ہی کیوں ہوتا. لڑکے تو رکھ لے کام پھر وہ مجھے کام دیتی ہے، دیکھو بیان تو میں کرتا نہیں لیکن لکھے رکھے رہے کام کہیں کچھ کہیں کہ مطالعے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس وقت جب کوئی لمبی بات ہو چلو اس بات کو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا تھا، وہ تو ضرور لکھ کے دینا بچوں میں تو میں بھول جاؤں گا، زندگی بھی کبھی وہ بات نہیں بیان نہیں پانی کیسے بیان ہوتی چلیے بار باتیں بچوں جات سے بیان کرتا ہوں جیسے صبح بتایا کرو مجھے تقریر کے نسل قال له تمام كل قائل مر وقت دي ثاني من سماع المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبل النجد فجاء رجل من بني حنيفة يسم دون لي بواقيا قال له فعلا محمد بن مسلمة في قيادة 30 آدمي بجيجا اسمامہ ابن اسعد النحی کو جو عمرے کے لیے جا رہے تھے پکڑ لائے اور ساری سواری مسجد مسجد کے سکون سے باندھ دیا. یہاں پہنچ کر ابن منیر نے بحث چھیڑ دی کہ بخاری نے ربط اسیر کا مسئلہ ارادہ ربط قریب سے کیوں ثابت فرمایا, ربط سمامہ سے کیوں نہیں ثابت کیا. پھر اس کا جواب یہ دیا کہ یہ صحابہ نے خود کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کو سمامہ کہنا تو اس بات کا قرینہ ہے کہ آپ نے ان کے باندھنے کو پسند نہیں کیا. لیکن علامہ کی تقریر صحیح نہیں ہے. یہی روایت اول تو صحابہ سے معیب ہے کہ حضور کی عبادت کے بغیر مسجد میں باندھی. سیرت اسحاق میں آپ کی اجازت سے باندھنے کی تصریح ہے, اور دوسرے تین دن تک وہ بندھے گئے جیسا کہ کتاب المغازی میں آ رہا ہے. اگر یہ باندھنا نہ جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ فرماتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اس بات کے لیے سارے دلائل کو ایک جگہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے, اور مزید یہ کہ اگر یہ بات بات پر بات مان لیا جائے تو پھر تو یہ حدیث باب رب الاسیرمی کی حدیث ہوگی. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اطلقوا سمامہ فانطلق الى نخل قریب من المسجد. نخل خائف معظمہ کے ساتھ حضور کا باغ, اور ابو الوقت کے نسخے میں واقع ہوا نجل نیلے والجین نل کرتی اس پانی کو جو زمین سے ابلتا ہو. راج پہلا نسخہ فقسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اس حدیث سے تقدیم رسول حضرت اسلام ثابت ہوا. امام نسائی نے ان ترجمہ منعقد کیا ہے, اور امام نووی رحمت اللہ کے فرماتے ہیں تقدیم اسلام واجب ہوتے ہیں جو سب سے بڑا ضرور کرے سپن رہنے کی اجازت نہیں ہے. علامہ غرائی رحمت اللہ کے فرماتے ہیں کہ امام نسائی کے مراد یہ ہے کہ اظہار اسلام کے لیے روسی پر نہ جائے ہے, اور غلطی کی روایت میں اس کی تصریح واضح ہوئی. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين أبي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. خيمة للمرضى كو إمام البخاري حديث باب سے ثابت کیا, اور خيمة لغير المرضى کو اس حدیث سے ثابت کیا کہ باب المؤمن مرأة آ چکی اور کتاب الاعتکاف میں آئے گی. مصنف کا مقصد یہ ہے بضرورت مسجد میں کسی کے لیے خیمہ لگانا جائز ہے. علامہ عبدالرحمن ابن ابی عمر المقدسی حنبلی اس کی تصریح فرمائی. چلیے. ومنهم قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اصيب صاحب يوم الخندق في ناقه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليخرجه من قريب فلم يروا انه في المسجد خيمه من بني غفار الا الدم يسيل اليهم فقال يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فاذا صاحب يخرج الحر دما فمات منها. حالت اسی بس آدمی یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جو اسی سنس آنے جا رہی ہے کتاب الموازن. کوئی اکحل اکحل ایک رب ہے باقی میں زراع میں, اور بات کہتے ہیں اکحل لگے جان کا نام ہے جو کٹ جاتی ہے تو موتا جمرا کے ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائمتن کے مسجد لیعودہ من قریب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ کے قریب ہی سے عیادت کر لیا کریں. بعض لوگوں نے کہہ دیا آج مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار بنو قریظہ وقتی طور پر نماز پڑھنے کے لیے متعین فرما دی تھی. علامہ انور شاہ کشمیری کا رجحان اسی طرف ہے اور کہتے ہیں مسجد نبی کو وہاں سے 6 میل پر تھی, وہاں قریب سے عیادت کیسے ہو سکتی تھی. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مسجد نبی مراد ہے اور طبقاتی ساتھ کی روایت میں جو تفصیل آئی ہے اس سے تصدیق یقینی کی حد تک ثابت ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں تھے, افغان کے آباد تب پھر مارا جسے حضرت معاذ کی رضی اللہ کر گئے. آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور وہ پیدا رفاعیہ کے خیمے اللہ کے قریب سے عیادت کر. جب آپ بنو قریظہ تشریف لے گئے اور یہود بنو قریظہ سعد کے فیصلے پر راضی ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ سعد کو مسجد نبوی سے لے کر آ رہی یہ سارا قصہ سعد کو مسجد نبوی مراد مسجد میں بنو غفار کا خیمہ تھا اور ان کو اچانک یہ نظر آیا کہ تم بہتر کر کے آ رہا ہے کیا بات اور خیمہ ماں ندیاتی نمبر یہ خطاب ساتھ کے خیمہ والا خطاب اس کی نگرانی کروں پر پہلا سال میں ہوگی اگر سال کا وقت خون سے بہ رہا تھا اسی میں وہ بات ہو گئی تھی. جس وقت مسجد میں ٹھہرایا گیا تم شاید نہیں تھا, لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو زخم ٹوٹ گیا اور خون بچنے لگا. لہٰذا یہ اشکال نہیں سات کو بین تین مہینے کی حالت کی مسیحی کیسے ٹھہرا دیا گیا. علت کے معنی میں سبب یعنی ضرورت مسیح میں داخل کرنے کی اجازت ہے. ضرورت مسجد میں بھائی کو داخل کرنا جائے شافیت مطلوب تصویر ہے, کتابوں میں کوئی تصویر نہیں ہے, لیکن ان کا مطلب یہی چاہیے اس لیے کہ دونوں نے کتاب ہے اگر اگر مسجد میں موسیقی بنا دو تو اس کو نکال کر پھینک سکتے ہیں.